بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد عندنا كتاب الجديد العاشر صوم لكم anazungumza Dahlan Arshad. Dahlan anasema ma ajmala hadha al-hisan, ma ajmala hadha al-hisan. Hii inaitwa inasema ma ajmala, kwa Kiswahili ni utafsiri kwamba uzuri ulioje, hadha al-hisan, wa farasi huyu, uzuri ulioje wa farasi huyo. Na hiyo maana wanatumia wao ukiitia fatha hiyo, wanatumia wanaochoni wanahu kwamba kuonyesha ataajub, kafana usema ma ajmala sama, yani uzuri ulioje wa mbingu, ma ajmala alghulam, uzuri ulioje wa kijana, wanawasifia ule uzuri wake. Kwa ma ajmala hadha al-hisan ya Arshad, uzuri ulioje wa farasi huyu, ewe Arshad, matashtarahu abuka, muda gani alimnunua baba yako? Arshad anasema Allah, ishtarahu mundu shahrain, alimnunua yapata miezi miwili, alimnunua yapata miezi miwili. Undur ila jismihi almustatil, utazame mwili wake kwa mstatili, uangalie mwili wake wa mstatili. Wa unqihi tawil, na shingo yake ndefu. Angalia, nizidi kumuonesha mambo ambayo yatakayozidi kuonyesha uzuri wa huyo al-hisan. Dahlan anasema walakinahu qasiru al-udhunayn, lakini huyu farasi masikio yake mawili ni mafupi. Qasiru al-udhunayn, masikio yake mawili ni mafupi. Kabirul minkharaini, minkhar ni hapa ino nyama zinazunguka pua, hizi zinaitwa minkhar, kwa maana hii hapa minkhar na hapa ni minkhar. Kabirul minkharaini, minkhar zake mbili ni kubwa. Wa sadruhu wasi'un, na kifua chake ni kipana. Wa dhailuhu yaksuhu sha'run tawilun, na mkia wake umezungukwa na nywele ndefu. Wa dhailuhu, dhailun mkia, dhailun mkia. Wa dhailuhu, na mkia wake, yaksuhu sha'run tawilun, umeuzunguka nywele ndefu. Arshi anasema sadakta, anasema ukweli. Walihadha farihtu, na kwa ajili hii ndiyo maana nilifurahi. Yauma ishtarahu abii, siku aliyomnunua baba yangu, nilifurahi sana. Walihadha, kwa ajili hiyo, farihtu, nilifurahi. Yauma ishtarahu abii, siku aliyomnunua baba yangu. Dahlan anauliza wama faidatul hisani ya akhi, na ipi faida ya farasi, si ndio eh? Na ipi faida ya farasi, ewe ndugu yangu? Arshad anasema yarkabuhu alfarisu, anampanda huyo farasi. Alfaris, farasi ni nani? Pandaji mwingine. Faris, faris ndio maana ya askari, mpambanaji au mlinzi. Yarkabuhu alfarisu fi sibaqi, katika mapa, katika mashindano. Isibaqi, katika mashindano. Wasaidi, na kuwinda. Umeelewa hapo eh? Wasaidi, na kuwinda. Wayajurru arabati, na huyu farasi huyu anakokota mikokoteni. Wayajurru, na anakokota arabati, mikokoteni, arukabi, mikokoteni ile ya kupanda watu, watu wanapanda nyuma yanakokota, walhamli, na mikokoteni ya mizigo, arabati rukabi walhamli, mikokoteni ya kupanda watu na mikokoteni ya mizigo. Watusna min jildihi alhaqaib, na utengenezwa kupitia ngozi yake. Alhaqaib, qaib maana yake mikoba. Haqibatun ukiwa mmoja, alhaqaib ikiwa mingi, mikoba. Wal ahdhiya, na viatu. Alhidha vikiwa vingi, al ahdhiya na viatu. Waddilau, na ndoo. Ndoo zikiwa nyingi, eh, ndoo. Waddilau, ndoo ikiwa moja ni dalwun, zikiwa nyingi ni addila. Kwa hiyo yatengenezwa pia ndoo kupitia ngozi yake. Wayusnau min sha'rihi, na utengenezwa kwa kutumia ngozi yake. Alminashatu, tizameni hiyo picha hapo, kirudi hivi nyuma hivi, kuna picha hapo. Kuna picha ya kwanza, jamaa amempanda farasi, si ndio? Picha ya pili, farasi anakokota kokoteni. Picha ya tatu hapo, kuna mkoba, kuna kiatu, kuna ndoo chini, si ndio, eh? Alafu kuna kitu kama fagio hivi, umekiona vipeni hapo? Hiyo ndio inaitwa alminashatu. Sawa. Na jamii yake ni vitu ambavyo vinatumika kama vile brush, ya kunanio hivi, au kama vile vishungi vile, vile ndio jamii ya alminashat vile. Vinatumia nywele ambazo zinachomoza hivi. Nadhani tunafahamu hapo, eh? Na kwa utengenezo kupitia ngozi yake hivyo vitu. Dahlan anasema ahsanta ya Arshad. Umesema umefanya vizuri ewe Arshad. Wa shukran laka. Na shukurani ni kwako. Ala hadha darsi nafi, juu ya hili somo lenye manufaa, kufundisha somo lenye manufaa. Walakin ndhuru ila arjuli, lakini pamoja na kunifundisha, mtizame huyu farasi wenu katika miguu yake. Tajidha, utaikuta miguu hiyo. Muntahiyatan bihadidin, imezungukwa na chuma. Falimadha, basi kwa nini mnafanya hivyo? Ni miguu nakuta funguo ya farasi yapigwa chuma pembeni, unaonaga ile katika zile kwatu. Falimadha, basi kwa nini mnafanya hivyo? Arshi anasema arjuluhu muntahiyatun min bihawafir sulbati, anasema miguu yake ni muntahiyatun, imezungukwa. Bihawafir sulbati, na vivalisho, yani hawafir tunasema ndio vile vitu ambavyo vizunguko vya nyayo vile. Sulbati ni vilivyokuwa shadid, sulbati kwa maana imara, vizunguko vya nyayo vya chumvi, vile vizunguko vya nyayo vile ambavyo ni imara. Sawa, tusammaru alaiha ni alum min alhadid, ambao vizunguko hivyo vinagongomelewa. Tusammaru alaiha, vinagongomelewa juu yake. Ni alum min alhadid, mavazi ya kuvaa miguu yanatokana na chuma. Umeelewa? Kwa maana yeye mwenyewe ana kwato zake zile. Tuko sawa? Zile kwato zile zinazungushwa na hawafi rusumbati, yani kuna vitu vinazunguka ile ile kwato ile kwa ajili ya kuzuia chumbuka chumbuka na kumwiba na nini, vitu kwa sababu anatembea masafa marefu, ambao vile vinavyozungushwa kwenye kwato zake. Tusammaru alaiha ni alu min alhadidi, vinagongomelewa mavazi ya mguu yanatokana na chuma. Kwa maana chuma inakuwa kwa nje tu, ila kuna kitu kinakuwa kimezungukwa kule ndani kwa ajili ya kuzuia ile chuma isije kamkata. Umeshaelewa? Kwa tusammaru alaiha ni alu min alhadidi, ugongomelewa ndala au mavazi ya kuvaa mguu yanatokana na chuma. Litamna anhu, kwa ajili ya kumzuia yeye. Alalama, maumivu. Inda masiri hii, wakati wa kutembea. Kwa kama angewekewa chuma tupu angepata maumivu, maana chuma na wakati nashika moto ile, si ndio? Kwa hiyo amewekewa vitu hivi. Litamna anhu, kwa ajili ya kumzuia yeye. Alalama, maumivu. Inda masiri, wakati wa kutembea kwake. Mtu huyo anatembea hata masaa 8, mtu anapiga mwendo tu. Waona wewe ule upande fulani ndio umechoka. Yeye anatembea tu. Kwa hiyo anamzuia maumivu. Dahlan anasema walimadha, na kwa nini? Yuhariku dhailahu, anautikisa mkia wake. Daiman, daima. Ni farasi kumwona muda wote mkia wake anautikia pembeni, kushoto kulia, kushoto kulia, eh? Wote na ng'ombe. Ng'ombe anaweza kupiga mara moja akatulia. Lakini farasi mara nyingi akitembea inakuwa ndio ndani yake, mkia wake anazunguka huku na huku. Kwa limadha yuharriku dhailahu daima, kwa nini anatikisa mkia wake daima? sana sana akiwa anakimbia mke wake anakuwa utulivu. Hiyo ile fuu unapiga hivi sinonage tayari. Anasema liyaturuda an jismihi, kwa ajili ya kufukuza kutoka kwenye mwili wake alhasharat, wadudu. Wale wadudu ambao wanakuja kutuatua, wale anawafukuza kutoka kwenye mwili wake alhasharat, wadudu. Ndio maana anatumia ile mke wake kwa ajili ya silaha hiyo. Dahlan anasema ukarriru lak, ninakariri tena kwako, ninakariri tena kwako shukri, shukrani zangu. Wa ila almultaqa, na mpaka makutano tena, mpaka tutakapokutana tena, ya akhi ya ndugu yangu. Kwa ila almultaqa ni kama vile lugha ya kuachana, kwa mpaka tutakapokutana tena, yaani panapo majaliwa kukutana. Wa ila almultaqa ya akhi, na mpaka tutakapokutana makutano tena, ewe ndugu yangu. Pia multaqa ni kwa maana ya sehemu ya kukutania watu. Sawa, eh? Aina naltaqi, naltaqi lil multaqa. Tunakutana hapa, tukutane kwenye mkutano. Tayib, dha dhamiran. Utaangalia ile hiyo nanio, ile sentence maswali ndio yale yale, tunaona hamna kitu kingine. Sawa, eh? Maswali ndio yale yale, hamna kitu kingine hapa. Iftah albaba. Urkud tusaidu ummaha. Hapo anaambiwa dha dhamiran. Watakachoweka hapo mbele nini? Kabla dhamiran. Ad-darsu al-hadi 'ashara. Somo la 11. Katika hili somo tunajifunza vitu vikubwa vitatu: tilka, dhaka na dhalika. Hapa nazungumza Maimuna na Zainab. Maimuna anasema man tilka allati, yule nani ambaye, turbi utifla, anamnyonyesha mtoto mdogo, ya Zainab, ewe Zainab. Zainab anasema tilka ummi, yule ni mama yangu. Wadhalika atiflu alladhi, na yule mtoto ambaye, turudhiu huwa anamnyonyesha, akhi, mdogo wangu. Tuko sawa, eh? Ile mtoto ni mdogo, ni mdogo wangu. Wadhalika atiflu, na yule mtoto, alladhi, ambaye, turudhiu huwa, mama anamnyonyesha mtoto huyo, akhi, ni ndugu yangu. Maimuna anasema waman tilka allati, na yule ni nani ambaye, amamaha waladun saghirun, mbele yake kuna mtoto mdogo. Tuko sawa, mbele yake kuna mtoto mdogo. Kiangalia picha ya chini hapo, namuona huyo mtu. Anasema tilka khalati, yule pale ni mama yangu mdogo. Shakikatu ummi, shakika maana yake ni yule mkubwa, baba mmoja mama mmoja, ndo shakiku kama wa kiume. Hadha shakiki, yaani huyu ni ndugu wangu, baba mmoja mama mmoja, ndugu wa damu naitwa. Umeelewa bwana? Ndio inakuwa shakikatun. Kwa shakikatun wa kike, shakikun wa kiume, yaani ndugu wa damu. Damu yangu. Kwa kusema shakikatu ummi kwa maana ni damu moja na mama yangu. Kama vile una mdogo wako unasema hadha shakiki, yaani huyu ndugu yangu wa damu. Kuna akhi, nikutana kawa akhi, ndugu yako baba mmoja mama mmoja, kwa mita akhi. Sawa, lakini pia unaweza kumuita mtu hata kwa huyo, ila shatiki sasa ni kwa huyo peke yake. Wazi? Tayib. Anasema tilka khalati, yule ni mama yangu mdogo, shakikatu ummi, ambaye ni damu, yani ndugu baba mmoja mama mmoja na mama yangu mimi. Wadhalika waladuha, na yule pale aliyesimama mbele yake, yule ni mtoto wake, ndio dogo ambaye amekuja hapo mbele hapo. Madha ta'amal, huyu mako mdogo anafanya nini? Nasema takhitu kamiswa waladiha, anashona shati la mtoto wake. Sawa, eh? Shona shati lake, shati la mtoto wake analishona. Anasema aina ta'allamat khalatuki alkhiyata, wapi amejifundisha mama yako mdogo alkhiyata, kushona. Fundisheleani nani ile kazi ya kushona ile, ucheleani. Amejifundisha wapi alkhiyata, kushona? Anasema ta'allamat fi tilka almadrasa, amejifunza katika chuo kile pale, amejifunza katika chuo kile pale. Wa madha ta'allamat ghayra alkhiyata, na amejifunza kitu gani kingine kisichokuwa kushona? Kushona shajua anaweza, kitu gani kingine amejifunza? Zainab anasema ta'allamat at-tafriza, amejifunza kudalizi. Soma kwenda kule kuuliza kudalizi, unajua ile inalinda anapitishia kama na kishinachi fulani hivi, si ndio? Kudalizi, amejifunza kudalizi. Wa tabkha, amejifunza pia na kupika. Walkaya, na kufanyaje? Ha? Kaya na kufanyaje? Tumesoma neno, tutafuta Maimuna anasema hal tuhsinu khalatuki alkitaba, je anafanya vizuri mama yako mdogo kuandika, kwa maana anaweza kuandika vizuri. Ndio kama namuuliza mtu hal tuhsinu alkitaba, yani je unaweza kuandika vizuri. Ndio hal tuhsinu khalatuki alkitaba, je anaweza kuandika vizuri kabisa huyo mama yako mdogo. Anasema naam, ndio tuhsinu alkitaba, anaandika vizuri kabisa. Walqiraa, na anasoma vizuri kabisa. Watahfadhu ushra alquran, na amehifadhi sehemu yani juzu 10 za Qur'an. Ushra alquran, sawa na amehifadhi juzu 10 za Qur'an, sehemu kubwa ya Qur'an. Imla alfaragha bima yunasibuhu alummu dash atifla alkhalat dash alummu albintu dash almalabis alammatu dash ukhtu dash alkhadimatu dash attabkha. Aya, sawa. Tufarrizu lbintu ish kota tajaza hapo maswali mujibu wa mambo ambayo unaona kwamba hili likikaa mbele ya swali, basi sentensi itakuwa inaleta faida. Sawa, ndio hapo ndio kwamba tajaza kwa mujibu wa kile ambacho kinachoendana na hicho ambacho kilichoko katika sentensi. Kaza fi bihadha sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.